20, wchodzę krainem pieszoty, jestem w pokoju mojej poniety. Nadchodzi czas, widzę mą damę nago, rozpoczyna moją sesję, krzyczałem z radości, poczułem jej palce, wieściły mnie aż przechodziły dreszcze. Wtedy doceniłem piękno miłości, kobiecą czułość, czas młodości, która piękna była, a która tak toczyła, a losy mej kochane, podarowałem kwiat róży, zasłużyła, a jak każda kobieta bardzo piękną damą była, a była blisko, lecz za wysoko uniesiona i spadła. Każdy skrok swój zaostrzył pod stół i znów krótki postój wykorzysta to, czyli opowie o swej damie życia. To była miłość bardzo wyżyta. Poszedłem na miasto, zaostrzyłem swój wzrok, wypatrzyłem jej piękny krok. Dama mego życia szła w kierunku mym. Nagle był tele numer 3. Sprostowanie to kanał telewizji. Zaczął się ruch, a on był na wizji. Zacząłem ruch, piękne ciało i na moim wszedłem w poli, och, jak boli. Czułem bicie serca, uczucie podniecenia. Tym właśnie popłochu zapomniałem zabezpieczenia i wszedłem w jej bramę ciemności. Miałem stare szczęście, bezpłodne o wolności erotycznej ta opowieść i była. Dama wciąż czeka, dama wciąż upomina i dalej już rozdana, smutna gra rozpoczęta. A dama wciąż czeka, dama wciąż upomina. Dalej już rozdana, smutna gra rozpoczęta. A dama wciąż czeka, dama wciąż upomina. Wykłada swoje karty, wykłada, dodaje. Myśli jeszcze chwila, koniec, uśmiech na twarzy. Jeszcze wam pokażę, ta zauważy swoje błędy, których nigdy nie popełnia. To jest właśnie to jego histeria. Wygrałem, no cóż, smutek tuż. Bardzo blisko jest, trafia mi, zadaje test. Test jest pomienie tej fantazji kobiecej, czułości wyobraźni. Pokój, klimat erotyczny, piękny zapach. Świeczka stoi, a ja kontynuuję atak jej usta blisko moje. Podniecają mnie, gęsia skórka pojawia się, oczy zwrócone na swe twarze. Sekunda, dwie, wchodzę w dużą ekstazę. Jestem uwolniony, patrzę, rzuca mi szaty, płaszczę i tu leciało tej pięknej kobiety. Ona piękna, ona dama z telikard, właśnie jej należy się ten piękny blant.